Karzai. Ja, volgens de oppositie is het programmakabinet gewoon een meerderheidskabinet met de PVV. En Wilders zegt dat de formatie een belangrijke fase ingaat met de twee nieuwe informateurs. Politiek commentator Joost Vullings praat ons zo bij over het debat in 1 Vandaag. Maar nu eerst politie invallen bij de Spaanse Voetbalbond in het NOS-journaal van 4 uur. En dat krijg je van Jan van der Putten. De Spaanse politie deed invallen bij de Voetbalbond in een onderzoek naar corruptie, fraude en witwassen. Er zijn zeker 6 mensen aangehouden. Het onderzoek richt zich onder meer op de beslissing om de Spaanse Supercup elk jaar te spelen in Saoedi-Arabië. Mogelijk hebben de Saoedi's daarvoor miljoenen betaald aan Spaanse functionarissen, onder wie oud-bondsvoorzitter Rubiales, die ook al wordt vervolgd voor de ongewenste kus op de mond van een speelster op het WK. Zijn vakantiehuis in Granada is vandaag ook doorzocht. Rubiales zelf is niet opgepakt. 3 Palestijnse vluchtelingen dagen de Nederlandse regering vandaag voor de rechter, omdat hun asielprocedure niet wordt behandeld. Sinds eind vorig jaar heeft Nederland de procedures op pauze gezet, waardoor Palestijnen geen beroep kunnen doen op gezinshereniging. Vluchtelingen en hun families in Gaza zitten hierdoor in onzekerheid. Volgens de advocaten moeten de Palestijnse gebieden worden aangemerkt als onveilig. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak. Russische banktegoeden in de Europese Unie moeten worden gebruikt voor steun aan Oekraïne. Dat stelt de Europese Commissie voor. Het idee is om de rente op die tegoeden te gebruiken bij het kopen van wapens en munitie. Morgen praten Europese regeringsleiders over dat voorstel. De kans bestaat dat een aantal leiders dan dwars liggen, omdat ze tegen wapensteun zijn. De Commissie heeft rekening gehouden met dat scenario, zegt correspondent Tijn Sade. Oplossing is dan om de geldpot op te splitsen in zeg maar 2 fondsen. Het ene, daar zit het meeste geld in, 90%, om dus die wapens en munities voor Oekraïne te financieren. Een tweede, wat kleinere pot, 10%. Dat is dan voor die landen die bijvoorbeeld projecten voor economische wederopbouw in Oekraïne willen financieren. Je zou kunnen zeggen, het politieke probleem is daarmee deels weggewerkt, hoopt de commissie. Maar er zijn nog heel veel juridische haken en ogen, hoor. En daarover zal het dus morgen hier in Brussel op de Europese top nog verder gaan. Oekraïne heeft een tekort aan wapens en munitie. Landen leveren minder dan beloofd. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang worden minder streng dan de bedoeling was, heeft de demissionair minister van Gennep besloten. De nieuwe taaleisen gaan in op 1 januari. De kinderopvang is bang dat die datum te vroeg komt, omdat veel medewerkers onvoldoende Nederlands spreken en er nu al grote personeelstekorten zijn. Friesland wil dat op nieuwe identiteitskaarten ook Fries kan worden gebruikt. De provincie en de Rijksoverheid doen onderzoek naar de mogelijkheden. Fries is in Friesland de 2e officiële taal naast Nederlands. Identiteitskaarten zijn nu in het Nederlands, Engels en Frans. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor lustopwekkende honing. In producten van 10 Nederlandse honingverkopers zouden erectiemiddelen zitten. Die kunnen ernstige bijwerkingen hebben. PVV-leider Wilders wil dat de nieuwe informateurs 8 weken de tijd krijgen voor hun opdracht. Dat zei hij net in de Tweede Kamer. Vanochtend droeg Wilders 2 informateurs voor. Oud-SGP-Kamerlid Dijkgraaf en voormalig topambtenaar en CDA'er Van Zwol. Ze worden vandaag nog benoemd. Het idee is dus dat ze 8 weken onderzoek doen naar een zogenoemd programkabinet. Maar korter mag ook, zei Wilders. Wat ons betreft, als het in 4, 5, 6, 7 weken kan, gaat het in 4, 5, 6, 7 weken. Maar wij hebben besloten om de informateurs die deze klus moeten gaan klaren te vragen wat zij, als de specialisten die ons moeten begeleiden, welke termijn zij redelijk vonden om te gebruiken. En zij hebben ons allebei geadviseerd, als wij het doen, dan zouden wij er graag 8 weken voor willen hebben. Daarom staat er 8 weken. Maar ik kan namens de partijen zeggen dat als het eerder kan, dat we het natuurlijk eerder zullen doen. NSC-leider Omtzigt zegt dat het geen makkelijke onderhandelingen worden. En D66-leider Jetten zegt dat hij keihard oppositie gaat voeren. Jetten is bezorgd omdat er in het verslag van informateur Putters niets stond over klimaat en onderwijs. Het afgelopen half jaar zijn er in Gaza ruim 400 aanvallen geweest op zorginstellingen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij zouden ruim 600 mensen zijn omgekomen. Er wordt niet bijgezegd wie verantwoordelijk was voor die aanvallen. Slechts 6 van de meer dan 30 ziekenhuizen in Gaza zijn nog onbeschadigd. Een aantal is verlaten, vertelt deze medewerker van UNICEF lopend door de lege gangen. The last time I was in this hospital, there were

Van demissionair onderwijsminister Paul mag het niet, maar het gebeurt toch. Ruim een kwart van de ouders zegt dat de school van hun kind samenwerkt of doorverwijst naar een commercieel bureau voor bijles. Nou, die behoefte aan bijles is dus duidelijk, maar niet iedereen kan die betalen. Hoor je straks meer over. En een feit of fictie vandaag, dat gaat over ijsjes. Ja, het is recht prachtig weer voor. En Unilever zet zijn ijsafdeling in de verkoop. Een van de populairste ijsjes van ze is de Magnum. En volgens een marktanalist is dat een roomboterfloot op een stokje. Nou, dat horen we elke zomer als we Magnum nemen. Maar of het echt zo erg is, dat zoeken we nu voor eens en voor altijd uit. Graag, dat wil ik ook heel graag weten. Ja, dat dacht ik al. Maar nu eerst, de formatie die gaat weer een nieuwe fase in. Ik denk dat we leven in een tijd waarin handen ineengeslagen moeten worden. Want er staat veel op de agenda voor Nederland. Het gaat in een programmakabinet om de inhoud, het programma en ruimte tot samenwerking binnen en buiten het parlement. En ik denk dat daar kansen voor liggen. Ik denk ook dat dat is wat mensen van hun politiek verwachten. Ja, je hoorde hier oud-informateur Kim Putters zojuist in de Tweede Kamer, waar opnieuw de hele dag over de kabinetsformatie is gesproken. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB die werden bevraagd over het voornemen vanaf morgen te gaan praten over de inhoud waarmee een nieuw kabinet dus aan de slag moet. Dat gaat gebeuren onder leiding van twee nieuwe informateurs, oud-Kamerlid Albert Dijkgraaf van de SGP en voormalig topambtenaar Richard van Zwol, lid van het CDA. Politiek commentator Joost Vullings die volgt voor ons het debat. Hi Joost. Ja, hallo Hila. Nou, dat debat is dus net afgelopen. Betekent dit dat de formatie nu echt gaat beginnen? Ja, die gaat nu echt beginnen. Ze gaan eindelijk praten over een regeerakkoord. Al noemen zij het deze keer een hoofdlijnakkoord. Ja, en bij de vorige formatie duurde dat ook zo lang. Hè. Toen was het de vraag wie met wie. Nou, dat was nu wel min of meer duidelijk, maar ze vonden het toch nogal ingewikkeld. Dus moest er een vorm worden gevonden waar iedereen dacht, nou, dit is de manier waardoor we met elkaar kunnen samenwerken. Nou, die vorm is nu gevonden. Dus kunnen ze beginnen. Maar we hoorden net informateur, of inmiddels oud-informateur Kim Putters zeggen, het is tijd om de handen in elkaar te slaan. Maar dat is misschien wel het probleem van de vorige formatie in deze formatie. Dat die verkiezingscampagnes steeds harder worden. Dat er sprake is van polarisatie. En dan is het gewoon heel erg ingewikkeld als iedereen zich heeft ingegraven om heel snel naar de verkiezingen over te gaan tot onderhandelingen. En dan heb je misschien iedere keer zo'n enorme rituele dans nodig, dat iedereen een beetje uit zijn eigen loopgraf komt om uiteindelijk met elkaar te gaan samenwerken. Maar het moment lijkt dan nu toch echt te zijn aangebroken. En hoe gaat het met die dans? Hoe is de sfeer nu tussen die vier? Nou, het zag er vandaag best aardig uit, maar ik zou het woord broos er toch wel op willen plakken. Ja, nee, er is genoeg gebeurd de afgelopen vier maanden. Want zo lang duurt het al bijna om te denken, nou, dit is nog niet dat ze hand in hand straks met z'n vieren naar die twee nieuwe informateurs huppelen. Maar, gaan ze dan eerst in die 8 weken aan teambuilding doen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee. Ze gaan nu wel echt inhoudelijk snel van start. En je hoopt natuurlijk dat als dat een beetje loopt, dat ook wel iets creëert van vertrouwen. En dus als je het slim inricht en met misschien wat makkelijke dingen begint als twee informateurs, kan het zorgen dat er een iets van spirit gaat ontstaan. Misschien even voorzichtig schuifelen strakjes dan. Goed, ja. Het moet dus een programmakabinet worden. Nou gaan alle vier de partijen ministers leveren. De leiders die blijven in de Kamer. Jij noemde het vorige week toen we het hier over hadden, gewoon een meerderheidskabinet. Ging het daar in dit debat ook nog veel over? Ja, want daar had de oppositie wel veel belang bij om het kabinet echt een klassiek meerderheidskabinet te noemen. Want ja, was het niet Pieter Omtzigt die altijd zei, ik ga niet in een kabinet zitten met Geert Wilders. En nu zeggen ze, nu is het toch een gewoon meerderheidskabinet geworden. U gaat toch gewoon met Geert Wilders samenwerken en zijn PVV. En daarmee, dat is vooral een verwijt van de links-liberale oppositie, maakt u eigenlijk een kabinet met radicaal rechts mogelijk. Ja, met die kritiek hopen ze Pieter Omtzigt te raken. Oké. Ik wil eigenlijk aan je vragen van, is dat dan terecht? Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet, toch? Kijk, dat vindt Pieter Omtzigt niet. En die zegt vervolgens zegt hij ook van, nou, het is toch echt een ander kabinet, want leiders blijven in de Kamer. En als hij dan wordt geconfronteerd met het verwijt dat hij een kabinet mogelijk maakt met radicaal rechts, gaat hij er niet op in. Wel verwijst hij dan iedere keer naar de vorige fase van de formatie, toen ze onder Plasterk afspraken hebben gemaakt over de rechtsstaat. En hij zegt, ja, die afspraken staan. En dat is ook een garantie voor NSC, de partij van Pieter Omtzigt, om hier toch een deel te nemen. Oké. Dan de opstelling van Wilders, PVV, grootste partij. Hij wordt dus geen premier, dat weten we. Wat valt op aan zijn opstelling? Dus ook best wel hard toch nu geworden weer? Als in wij gaan niet meer inleveren. Kijk, ja, precies. Ik bedoel, ja, hij doet wel hard. Ondertussen blijft hij wel inleveren. Het is wat dat betreft weinig effectief. Maar goed, hij heeft natuurlijk gezegd dat het een groot offer is dat hij geen premier wordt. En hij zei wel, let wel, kijk, ik mag het dan wel niet worden. Maar als grootste partij en als leider ervan, ja, ben ik wel degene die eigenlijk wil bepalen wie de premier wordt. Dat is jouw vraag, wie? Ja. Echt niemand heeft een clue, Hila. Werkelijk, het is maar het grootste kan dat gezels... dan? Dit kan toch niet zo lang boven de markt blijven hangen? Jawel. Terwijl zij 8 weken met elkaar gaan praten, weten wij niets. Nee, maar ik denk dat het ook nog wel... Kijk, er zullen vast namen in achterhoofden zitten. Maar stel, jij bent de uitverkorene, Hila. Dan zal jij eerst zeggen, ja, ik wil eerst dat hoofdlijnakkoord zien... waar ik premier van word. Ja. Zonder inhoud, geen toezegging dat iemand premier wordt. Dus ik ben bang dat we dit gezelschapsspel... dat we dat nog 8 weken gaan doen. Oké. Dit gaan we dus in ieder geval dus nog 8 weken doen. Is het ook nog over de inhoud gegaan verder? Ja. Ja, zeker wel. Rob Jette van D66 zegt van nou ja, met die inhoud, het was al moeilijk de afgelopen 4 maanden, maar dat ook dat kan moeilijk worden. Want hij ging eens eventjes kijken naar het verkiezingsprogramma van Geert Wilders. Terecht, zei de heer Wilders ook. Het is ook tijd om het eindelijk over die inhoud te gaan hebben. Om daar keihard over te gaan onderhandelen. En de tijd van weggeven is volgens hem voorbij. En ik heb nog even gekeken naar wat waren nou de beloftes van de PVV in die verkiezingscampagne. Op de zorg het eigen risico afschaffen, à 6 miljard euro. Op bestaanszekerheid de BTW verlagen, à 7 miljard. De AOW na 65 jaar, 8 miljard. En het minimumloon verhogen voor 16 miljard. Een wensenlijstje dat optelt tot 40 miljard euro. Mijn vraag aan de heer Wilders is, als hij dadelijk keihard gaat onderhandelen en de tijd van weggeven is voorbij, gaan al deze punten dan in dat hoofdlijnen plus programma akkoord komen? De resultaten zullen herkenbaar moeten zijn voor onze kiezer, ja. Ja, herkenbaar moeten zijn voor onze kiezer. Dat klinkt niet heel geruststellend, maar ja, dat is ook niet zo gek, want dat lijstje van Rob Jette telt inderdaad op tot vele miljarden, terwijl dus eigenlijk de stand van de overheidsfinanciën niet zo goed is. Sterker nog, er is een groep ambtenaren geweest die zeggen, je moet 18 miljard gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën gezond te houden. Daar wil Wilders, heeft hij gezegd, daar ga ik niet zomaar mee akkoord. Ik hou me wel aan de Europese regels, maar ik teken niet zomaar voor die 18 miljard. Maar dat dat moeilijk gaat worden, vooral voor Wilders die heel veel dure plannen heeft, dat is wel duidelijk. En dan hebben we nog het buitenlands beleid. Dat kreeg vooral Dylan Jessicus van de VVD om de oren. Vragen van met name GroenLinks PvdA-leider Timmermans. Want die meende toch gehoord hebben in het debat dat dus Jessicus eigenlijk open staat voor onderhandelingen over steun aan de Oekraïne. En ja, is dat nou iets waar je over moet onderhandelen? Nou, de VVD steunt de strijd van de Oekraïners tegen de Russen, stelden ze. Wij moeten ook achter hen en naast hen blijven staan, zoals we vanaf dag 1 doen. Dat is de inzet van de VVD. Dat is ook hoe wij acteren, hoe wij al jaren nu, sinds die verschrikkelijke oorlog al zo lang duurt, daar staan. En wat ons betreft wordt dat helemaal niet anders. En de heer Timmermans zegt nu, maar ik ga nu met je mee aan die tafel zitten en ik ga bepalen hoe jij je rode lijnen en je inzet moet gaan formuleren. Dat is niet hoe het werkt. Ja, maar wat betekent dit, Joost? Nou, dit betekent eigenlijk van, het is voor de VVD superbelangrijk, maar dwing ze niet nu in zo'n debat te zeggen dat het een breekpunt is. Daar hebben ze gewoon geen zin in, dat vinden ze niet handig. En dan zeggen, ja, maar u zegt zelf het woord onderhandelen. En dan zegt de VVD, dat klopt, maar dat was ook zo in de huidige coalitie, omdat je uiteindelijk met elkaar toch ook moet praten over hoeveel geld geef je dan aan de Oekraïne. Ik bedoel, het is geen blanco cheque. Daar moet je over onderhandelen, maar we moeten niet twijfelen aan de steun die de VVD heeft voor Oekraïne. En ja, verder moeten we het maar afwachten. Maar goed, het is voor Frans Timmermans van de PvdA wel belangrijk om zijn punt te maken dat hij het kabinet niet zomaar steunt. Ook al is zijn partij het met de coalitie eens. Maar laat ik dan hier ook voor de handelingen duidelijk maken dat wij eisen dat hier unanimiteit over is in het kabinet. En dat wij het kabinet dat daarover geen eensgezindheid heeft, niet uit de brand zullen helpen met onze stemmen als dat niet lukt. Ja, hier zit een trauma achter, Hila. dat zie je altijd, dat werkt altijd door. Dan gaan we terug naar Rutte 1, toen de PVV gedoogpartner was. Toen hadden ze allemaal afspraken gemaakt, ook in een gedoogakkoord. Maar het buitenlands beleid zat daar niet bij. En toen op de Europa-standpunten zocht het kabinet, bestaande uit CDA en VVD, steun bij de Partij van de Arbeid. En die voelde zich toch gedwongen dat te geven, want ze waren het er wel mee eens. Maar daar hadden ze wel het idee, ja, daar steunen we een kabinet mee waar we eigenlijk ontzettend tegen zijn. Dus, zegt Timmermans nu, je zorgt maar dat je het eens bent over Oekraïne, want je moet niet bij ons aankloppen om het uit de brand te helpen, want dat gaan we niet doen. En dat is een riskante strategie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Want stel dat ze er toch niet uitkomen, ja, dan moet je zeggen, we geven geen steun aan Oekraïne. Nou, ik denk dat de achterban dat niet leuk vindt. Maar goed, dat heb je altijd. Laat je trauma's niet je politieke koers bepalen. Maar dat is toch iets wat iedere keer weer gebeurt in Den Haag. Een moeilijke situatie dus voor Timmermans. Tot slot, Joost, informateurs, die zijn nu natuurlijk belangrijk. Dijkgraaf en Van Zwol. Is het gebruikelijk trouwens dat Putters nu aan de kant is gezet? Ik denk wel dat hij door had gemogen. Mijn vermoeden is, maar ik heb het hem nog niet kunnen vragen, dat hij niet wil. Dus moesten ze een nieuwe zoeken. Nou, ook wederom complimenten voor Wilders en de andere drie. Want we worden toch iedere keer totaal verrast. Albert Dijkgraaf van de SGP en Richard van Zwol. Twee mensen met toch wel echt wel veel verstand van de Haagse binnenwereld. Ook veel verstand van financiën. Van Zwol, secretaris-generaal geweest op financiën, op algemene zaken, op binnenlandse zaken. Albert Dijkgraaf is jarenlang de financieel woordvoerder geweest van de SGP. Kortom, een hoop Haagse ervaring. En Van Zwol was ook nog eens de voorzitter van die commissie. Die ging over de demografie. Dus over, moeten wij de migratie beperken? Het antwoord van die commissie was, ja, dat moeten we zeker doen. Nou, dat zal ook hebben meegewogen in de keuze voor de heer Van Zwol. Goed. Wanneer moeten zij aan de Kamer rapporteren? Over 8 weken. Maar dan, daar zit ook een beetje meivakantie in. Dus de hoop is dat ze dat eerder kunnen doen. En als ze dat eerder kunnen doen, dan betekent dat ze eruit zijn. Dat we dan een hoofdlijnakkoord hebben. Dus dat zou dan betekenen dat eind april, nou, ja, hou je vast, Joost, nou, eind april er een hoofdlijnakkoord ligt. Hm. Ja, Wilders, ja, hij zei het. Dus ja, kijk, als het echt een hoofdlijnakkoord is, kan het ook snel gaan natuurlijk. Want dan hoef je niet op alle details in te gaan. Maar het vertrouwen dat de oppositie heeft dat het ook echt een hoofdlijnakkoord wordt, is buitengewoon gering. Men vreest toch dat het nog een aardig boekwerk gaat worden. We gaan het zien. Het wordt vanzelf eind april. Joost Vullings, dankjewel weer. Dan, fruitteelers mogen nu het bestrijdingsmiddel Raptol gebruiken. Dat is dus om een kevertje in de appelbloesem te verdelgen. Maar is dat nu nog op tijd? Want die appelbomen die zitten al vol knoppen, ziet onze verslaggever Laura Korst. Dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst verkeer met Helene de Geest. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Best. De weg is daar dicht, er moet een traumahelikopter landen. Je kunt voorlopig dus beter omrijden vanuit Tilburg via Den Bosch over de A65 en de A2. Eén vandaag. Dan, Lammert, jij gaat het hebben over Benno L. Ja, het zwembadmonster of de zwempedo, zo werd hij genoemd toen hij in 2009 werd veroordeeld voor het misbruiken van 57 kinderen. Ik volgde destijds voor Eén Vandaag de zaken, was ook bij de zittingsdagen, en daar zag ik echt, ja, woedende en wanhopige ouders van de jonge kinderen die in veel gevallen door een handicap of beperking extra kwetsbaar waren. Ik zat bijvoorbeeld naast een moeder die dacht dat ze het maar goed getroffen had met zo'n zwemleraar die alle tijd nam voor haar dochtertje, totdat de gruwelijke werkelijkheid duidelijk werd. Benno werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf zonder TBS, want de kans op herhaling werd klein geacht. Benno stuurde 2 excuusbrieven aan de ouders. Hij zag zijn fouten in, zou zich inzetten tegen kindermisbruik. Maar vandaag werd duidelijk dat dit loze woorden waren, want in Duitsland is hij veroordeeld tot 9 jaar cel vanwege het opnieuw misbruiken van meerdere zeer jonge meisjes, meldt de Panorama. Zedenadvocaat Richard Korver, die regelmatig slachtoffers bijstaat van zeer ernstige zedenmisdrijven, schrok vandaag van het nieuws. Ja, het is natuurlijk enerzijds chockerend nieuws. Anderzijds laat het zien dat de informatieuitwisseling tussen verschillende landen binnen de Europese Unie niet op orde is. In de zaak van Robert M. zagen we het spiegelbeeld. Die had eerst in Duitsland dingen gedaan, daarvoor veroordeeld, en is vervolgens in Nederland kinderen gaan misbruiken. En bij Benno L. is het andersom. En toen in de zaak van de Amsterdamse zedenzaak stond iedereen al op zijn achterste benen van dit moet veranderen en informatie moet worden gedeeld. Ja, we kunnen concluderen dat dat niet lukt. Dat is echt om moedeloos van te worden. Maar hoe kan het dan dat het niet lukt? Nou, er is in het verleden wel over gesproken, maar het uitwisselen van zulke gegevens is, zeker nadat iemand is veroordeeld en een straf heeft uitgezeten, erg lastig, vertelt Korver. Nou, eigenlijk zijn die regels nooit goed van de grond gekomen. En je hoort ook opsporingsdiensten daarover klagen, Interpol, et cetera. Je zou willen dat dit veel beter en breder wordt uitgewisseld. In een ideale wereld heb je gewoon een Europese database waar iedereen in kan kijken en waar dat in staat. Zodat als iemand uit een buitenland zich inschrijft, je ook gelijk kan zien, heeft die meneer nog bijzondere voorwaarden, een zedenverleden, et cetera. Ja, wat deze zaak ook zo wrang maakt, is dat Benno L., ondanks de ernst van de feiten en de grote schaal waarop hij die pleegde, nooit een verplichte behandeling opgelegd heeft gekregen. Nou ja, hij heeft geen behandelverplichting opgelegd gekregen, geen TBS. Dus hij heeft een gevangenisstraf gehad. Ja, en dan komt iemand vrij. We sluiten iemand niet levenslang op voor zo'n delict, tenzij je een TBS heeft. In hoger beroep het OM heeft gedacht, goh, het is niet nodig. Dat heeft iedereen heel vreemd gevonden. Althans, de mensen die ik spreek en ook ikzelf hebben gedacht, als je kennelijk zo drive of drang of obsessie hebt om dit soort handelingen te verrichten met zoveel jonge kinderen, is dat gegeven alleen al een hele grote rode vlag. Ja, Korver hoopt dat met deze zaak als afschuwelijk voorbeeld er nu eindelijk verandering gaat komen in de uitwisseling van informatie van veroordeelden van zulke ernstige zedenzaken. Nou, je wil eigenlijk dat er een Europese uitwisseling van veroordelingen komt en eventueel ook van bijzondere voorwaarden. En ik denk dat iedereen achter zijn oren moet krabben hoe het kan dat wij iemand die zoveel zedenfeiten pleegt überhaupt onbehandeld weer weg laten gaan. De appelbloesemkever klinkt schattig, maar het is een van de ergste plagen waarmee fruittelers te maken krijgen. Die kleine beestjes kunnen de hele appeloogst vernielen. Nou, het enige middel dat echt helpt, heet Raptol. Maar het is dus zo sterk dat het niet zomaar mag worden gebruikt. Nou, na lang aandringen heeft de minister van Landbouw deze week bepaald dat het dit jaar toch mag worden gebruikt. Een overwinning, maar bitterzoet, merkt verslaggever Laura Kors. Ja, daar zijn we heel blij mee. De timing had beter gekund. Eigenlijk 3 weken geleden had die vrijstelling afgegeven moeten worden. Dan hadden we 2 weken geleden al de eerste bespuiting kunnen doen. Vooral de appels die wat vroeger zijn in de bloemen. Ja, daar is natuurlijk al schade opgetreden. Dus eigenlijk is het een beetje too little too late? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, had eerder gemoeten. Dat zegt Wessel van Ost van het familiebedrijf De Woert in Ressen, vlakbij Nijmegen in de Betuwe. Ik pak nu een kratje met een witte bodem erin. Dus dan kunnen we, die zetten we onder de bomen en dan tikken we op de takken. En dan kunnen we kijken of ze kunnen vinden. In de hoop dat er dan wat appelbloesemkevers opvallen? Ja, in de hoop eigenlijk van niet. Voor dit verhaal in de hoop, maar voor het grotere plaatje van niet. Voor het grotere plaatje van niet, maar kan ik hem inderdaad wel laten zien hoe hij eruit ziet, ja. Ja. Maar ze zitten er altijd, ze zitten er altijd. We lopen langs de boomgaard. Dit zijn alleen maar appels? Ja. Schouternet. Hier staat eigenlijk van alles. Schouternet, Delbar, Elstar. Maar je ziet hoe mooi die in bloem zit. Hè? Dus elke tak heeft een paar knoppen. En ja, wij hopen dat we hier rond de 100 appels per boom kunnen plukken. Maar het kan dus zijn dat deze knoppen al door de appelbloesemkever zijn aangetast? Ja. Zonder dat we het kunnen zien? Nou, we kunnen het zien. Dan heeft hij een gaatje. Dus wat de appelbloesemkever doet, de bloemknoppen gaan groeien, er komen de bloemetjes aan. En hij legt dus in iedere knop legt hij een eitje. En dan pakt hij er 40, 50, 60. En als je dan 100 kevers hebt, dat maar 40, 50, 60. Dan kan het heel snel gaan. Dus één kever legt wel 40 eitjes? Ja. Dit zou erin kunnen zijn. Dit lijkt op een klein gaatje. Ja? Ja. Hier zit iets, daar zou die in kunnen zitten. En daar zit er dus een eitje in. En dat eitje komt een rupsje. Die vreet het bloemetje aan de binnenkant op. Dat is zijn voedsel. En dat wordt weer een kevertje. En dan begint de cyclus weer opnieuw. Het is met het blote oog echt bijna niet te zien, nee. Hè? Ja, ik heb een slang even gepakt. Dan kan ik mee op de takken tikken. En dan hou ik deze eronder. En dan doen we hem zo onder het groen. En dan kunnen we tikken. Nou, we zien spinnetjes. Dat is heel goed. Dat zijn nuttige. Ik eet allerlei soorten insecten die wij liever niet hebben. Goed kijken hoor, want er komt van alles uit. Ja. Hier is wel iets. Wat is dit? Een klein kruipertje? Onweerbeestjes. Oorwormenvoer. Die eten de oorwormen graag. Elk diertje heeft zo zijn functie, ja, hè? Ja, zo is het. En die balans zoeken we ook. Maar die balans is met de bloesemkever ver te zoeken. Die is niet te creëren op een natuurlijke manier. Nee? Nee. Het is een van de ergste plagen waar jullie mee te maken krijgen. Ja, dit moment zeker. Ja. En wij willen toch appels kunnen plukken en de mensen willen lekker appels kunnen eten. Raptol is een biologisch middel. Toch is het dus best lastig om het zomaar te gebruiken. Er moet een officiële vrijstelling door het ministerie voor worden afgegeven. Waarom is dat? Ja, dat geldt voor alle middelen. Het is een redelijk sterk middel. Ook biologische middelen kunnen sterk zijn. Ja, want anders deed het natuurlijk ook niks tegen die kever. Nee, zo is het. En, het schijnt slecht te zijn voor bijvoorbeeld bijen. Ja, dat is oppassen, ja. Ja. Ja. Ik zie nog geen hele teams van mensen in witte pakken die al raptelsproeiend hier tussen de bomen rondtrekken. Nee, nee. Hij heeft al gespoten, Raptol. Ja, sinds het want het is maandag bekend geworden. Ja, ja, meteen een actiestand. Ik sprak het ministerie en ik zei: waarom waren jullie zo laat met het vrijgeven van dit middel dit jaar? En dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk alleen in onvoorziene noodsituaties gebruikt mag worden. Ja, en vanuit de sector wordt er elk jaar gevraagd om gebruik van het middel. Ja, en dan is het niet meer echt onvoorzien, nee, redeneert het ministerie. Ja, u lacht ook een beetje. Ja, ja, dat is de mooie papieren toelichting. Ja, ja, de praktijk bij hoge uitzondering. En elk jaar is natuurlijk geen uitzondering dan. Nee, nee, dan zullen we het voortaan maar niet meer zeggen dat er iets aan gaat komen. Maar dan noemen we alles onvoorziene noodsituatie. Elk jaar opnieuw. Als we daarmee een middel krijgen, dan moeten we ons maar aanpassen. Kijk, in landen om ons heen, zoals Duitsland en België, is dit gewoon geregeld. Daar mag het wat royaler gebruikt worden, maar daar is dus de kwaliteit van het oppervlaktewater beter dan in Nederland. Ja, ja, meneer Van Ols, het is niet eenvoudig. Nee, dat is het ook zeker niet. Wij zetten ermee, ja. En als we dan even over het geld hebben. Ja, hoeveel schade loopt dat in de tienduizenden euro schade of tonnen? Nou ja, als je hele bedrijf een tik krijgt, dan loopt dat natuurlijk al gauw in de tonnen, ja. Maar bij u dan ook vorig jaar? Bij ons niet, nee. Tienduizenden euro's? Ja, dat zeker wel, ja. U zei, het is beter laat dan nooit dat we Raptol mogen gebruiken dit jaar. Wat voor scenario had zich ontvouwen als jullie het niet hadden mogen gebruiken dit jaar? Nou, dan had ik de schade niet kunnen overzien. Op één perceel weet ik zeker, daar zaten heel veel kevers. Als we daar niks aan gedaan hadden, dan waren er weinig bloemen overgebleven. Jorden, een verslag van Laura Kors. Straks het gesprek aangaan over euthanasie voor iemand die aan het dementeren is, is een ingewikkeld en pijnlijk proces. Onze collega Leonie van Noord volgde 1,5 jaar lang Karin, een vrouw met dementie, en haar huisarts. Hun verhaal hoor je zo meteen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van de Putten. De nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol krijgen voor hun opdracht 8 weken de tijd. Als het sneller kan, dan is dat prima, zei PVV-leider Wilders in het Kamerdebat. Oud-informateur Putters adviseert PVV, VVD, NSC en BBB om te gaan praten over een programkabinet. De Nederlandse man die onlangs in Duitsland werd veroordeeld voor kindermisbruik blijkt Benno L. te zijn. Na zijn celstraf voor kindermisbruik in Nederland ging de zwemleraar onder een andere naam in Duitsland wonen, waar hij opnieuw kinderen misbruikte. Hij kreeg in Duitsland 9 jaar cel en is inmiddels in hoger beroep gegaan. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang worden verlaagd. De sector kampt met personeelstekorten en met strenge taaleisen worden die tekorten alleen maar erger, is de vrees. En Friesland zoekt samen met de Rijksoverheid naar mogelijkheden om de nieuwe identiteitskaarten uit te geven in het Fries. Nu zijn de kaarten in het Nederlands, Engels en Frans. Dat Frans zou dan vervangen moeten worden door Fries. Dankjewel Jan. Dan het weer krijgt van Peter Kuipers-Munneke. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Enschede, daar zit wat lichte regen. Tenminste, dat wordt door de radar opgevangen. Maar die radar die meet, als je dat weet, meet eigenlijk regen die op zo'n 1000 of 1500 meter boven het aardoppervlak valt. En omdat het best wel warm is, denk ik dat heel veel van die regen verdampt onderweg naar de grond toe. En dat betekent dat als je naar de radar kijkt, dan denk je dat het op heel veel plaatsen regent. Maar in de werkelijkheid zal het echt een enkel spatje. Dus die buienradar heeft helemaal niks aan, zeg je nu eigenlijk? Nou, in dit soort omstandigheden is er soms wel een verschil tussen wat de radar laat zien en wat je daadwerkelijk aan de grond meet. Dat komt omdat die radar dus regen op een bepaalde hoogte meet en niet bij ons aan de grond. Dit is dus het moment dat we allemaal aan het klagen zijn. Het klopt niet! Precies. Nou, dit zijn de momenten waarop de regenradar het soms wat minder goed doet. Maar goed, dat gezegd hebbende zou het best kunnen zijn dat je heel lokaal in aanraking komt met een paar druppels regen. Voor de rest is het droog en zeker in het zuiden van het land was het ook heel zacht met 19 graden. Dat gaat echt veranderen, dat weer. En dat begint morgen al. Dan hebben we vooral in het zuiden nog wel wat warmere lucht. Daar wordt het morgen overdag nog zo'n 15 graden. Maar in het noorden van het land stroomt met een noordwestenwind al wat koelere lucht het land binnen. En daar wordt het nog zo'n 9 tot 11 graden met ook meer bewolking. Blijft wel bijna overal droog morgen. Nou, dat is vrijdag echt heel anders. Dat is overmorgen. Dan is er bewolking en flink wat regen. 'S Ochtends in het noorden en 's middags in het midden en het zuiden van het land. Het wordt dan nog steeds een graad of 11. En dit weekend hebben we dan felle opklaringen met buien tussendoor. Zou ook best ook hagel bij kunnen zitten. En op zondag waait het ook vrij stevig. En dat bij temperaturen die 10 graden lager liggen dan vandaag. Dus het wordt dan een graad of 7 of 8. Dankjewel, Peter. Verkeer krijg je van Helene Geest. Ja, er staat inmiddels 400 kilometer file. Zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Wel wat vertraging aan de westkant van Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein een file van 14 kilometer... vanaf Amsterdam over Amstel. En de vertraging is daar 20 minuten. Staat een auto met pech. En dat merk je ook op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar ook ruim 10 minuten op onthoud. En verder de meeste vertraging in het zuiden van het land. Onder andere door een ernstig ongeluk op de A58... van Tilburg naar Eindhoven bij Best. De weg is daar voorlopig helemaal dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En ook een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Eén vandaag. Hila Noorzai. Dementie. Voor de meeste mensen een nachtmerrie. Je hoort vaak, als ik dement word, dan hoeft het niet meer voor mij. Toch gebeurt het niet zo heel vaak, euthanasie, vanwege dementie. Het gaat om zo'n 300 mensen per jaar. En onze collega Leonie van Noord maakte de audiodocumentaire Karin. Waarvoor ze dus anderhalf jaar lang een vrouw met dementie en haar huisarts heeft gevolgd. Leonie is hier in de studio. Hi Leonie. Hi. En we spreken ook met de huisarts uit de podcast, Toosje Valkenburg. Goedemiddag, mevrouw Valkenburg. Goedemiddag. Goed u te horen. Leonie, ik begin bij jou. Kan je wat achtergrond geven van de docu? Ja, zeker. De documentaire heeft twee hoofdpersonen. De ene hoofdpersoon is Karin. De tweede hoofdpersoon is haar huisarts Toosje Valkenburg. Zij kennen elkaar al 20 jaar of nog langer als huisarts en patiënt. Karin was altijd een hele energieke persoon die... interessant werk had, een leuke vriendenkring en die een fijn gezin heeft gesticht. En toen ze 66 was, dus een beetje de pensioenleeftijd, toen kreeg ze de dementiediagnose. Jong. Ja, dat is zeker jong. En toen heeft ze schrok daar heel erg van, zoals iedereen doet. En toen is ze gaan praten met haar huisarts, dus met Toosje. En toen heeft ze tegen haar huisarts gezegd: ik weet niet zeker of ik die ziekte helemaal wil uitleven tot aan het eind. Ik wil misschien euthanasie, maar dat weet ik ook niet zeker. En de vraag van Karin aan haar huisarts was: zou jij met mij willen proberen de optie voor euthanasie open te houden? Nou, toen heeft haar huisarts Toosje, die heeft gezegd: dat is goed, maar dan wil ik je wel elke twee maanden zien. En dan gaan we het hebben over hoe goed is je leven nog? En hoeveel last heb je nu van de ziekte? En hoe staat het met je euthanasiewens? Dus dat zijn hele belangrijke gesprekken waarin veel op het spel staat. En die gesprekken mocht ik volgen. Die heb ik anderhalf jaar lang gevolgd. Ja, dus dan zag je echt een ontwikkeling van de ziekte bij Karin en ook van de euthanasiewens, hoe de familie reageert. Nou, heel interessant proces. Ja, ik vond het echt een hele interessante inkijk. Ik vond hem ook heel mooi, Leonie, dus complimenten. Nou, mevrouw Valkenburg, waarom wilde u eigenlijk meewerken aan deze podcast? Want het is voor u ook heel intiem. Ja, dat had ik me van tevoren eigenlijk nog niet eens zo heel erg gerealiseerd. Want ik vond het vooral, toen de vraag kwam, had Karin net deze diagnose gekregen. En dat ik ook dacht, als nou iemand zou kunnen bijdragen en inkijken en hoe moeilijk dat proces eigenlijk is, dan is zij het wel. Ook omdat Karin is een enorme bevlogen en betrokken, maatschappelijk betrokken vrouw. Dat ik dacht, nou, het past ook bij haar om zo'n... om dit bij te dragen aan het maatschappelijk debat. Dat past bij hen en bij hun familie. En zij hebben natuurlijk heel zorgvuldig over nagedacht. En toegezegd dat het goed was. Dus ik vond dat ook een soort voorrecht. Ja. En het gaat eigenlijk om een soort schrikbeeld wat Karin heeft. Daar vertelt ze dus over. Haar man Jules helpt haar ook waarom ze die euthanasie overweegt. Ze weet het niet meteen, dus haar man helpt haar met een voorzetje. Even luisteren. Nou, jij zat altijd op de gesloten afdeling te werken. En dan had je altijd, zag je daar vrouwen of mannen zitten of lopen. En dan zei je van, dat wil ik nooit, dat ik zo doe. Dus dat je echt zo dement bent als een deur, zeg maar. Zo. Maar dan in het echt. En roepen om je moeder. Vreselijk, toch? Dus dat wilde ik niet. Ja, mevrouw Valkenburg, dat beeld van Karen is dus gebaseerd op wat ze vroeger heeft gezien in het verpleeghuis. Daar werkte ze. Wat dacht u toen u dit hoorde van haar? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beeld wat bij iedereen schrikbeeld oproept. Als je haar dat hoort schetsen, denk je zelf ook, ja, dat wil ik ook niet. Maar we weten dat de realiteit is eigenlijk gewoon anders en is veel gevoeliger, zeg maar. Dus dan bij die wens start het gesprek, maar die wens is natuurlijk niet een absolute waarheid. Nee, want waar hou je dan rekening mee als je die gesprekken hebt? Van wat is dan dat beeld als dat van iedereen anders is? Ja, dat beeld is dat je eigenlijk met mensen probeert mee te bewegen om te kijken, maar hoe gaat het er dan voor jou uitzien? Want het is niet voor iedereen hetzelfde. Zo'n dementie is zo'n ingewikkeld proces. Dus je probeert eigenlijk mee te bewegen om te kijken, oké, maar wat vind jij nu belangrijk? Welke kwaliteit van leven ervaar je? En hoe wordt die bereikt? Want niet iedereen zit roepend om zijn moeder in een hoekje. Dus je probeert te kijken van welk pad loop jij dan nu? En wat ervaar je daarin? Ja, en die kwaliteit van leven, daar kom ik zo meteen op terug, Leonie. Jij hebt Karen en Toosje Valkenburg dus een tijd gevolgd. Wat is je meest opgevallen aan dat proces? Twee dingen die mij heel erg opvielen was ten eerste dat dementie niet een zwart-wit proces is. Dus bij Karen zag je bijvoorbeeld dat het soms heel slecht ging. Maar dat er dan aanpassingen gedaan werden, weet je wel. En dan vaak in de sfeer van gewoon rustig aan, even gas terug. Niet te veel bezoek, niet op en neer naar het vakantiehuis in Zeeland. Rust. En dan knapte ze vaak weer enorm op. Dus dat vond ik wel een eye-opener, dat het niet zo zwart-wit is. En wat ik daarnaast heel interessant vond en bijzonder om te zien is hoe Toosje, dus de huisarts en Karen, met elkaar dat gesprek voerden. Terwijl de dementie zorgt bij Karen best wel veel voor woordvindingsproblemen. En ook het overzicht kwijt zijn. En elke keer als ze naar Toosje toe ging, dan was het heel duidelijk dat ze wist wie Toosje is, wat ze daar kwamen doen. En dat er iets van haar verwacht werd. Hè? Dat ze op tafel zou leggen hoe het met haar gaat. Maar het kan ook zo zijn dat dat moment ineens weg is. Ben je dan te laat, mevrouw Valkenburg? Of hoe gaat het dan? Ja, het is niet zo vaak dat dat moment ineens weg is. Dus daar zit ook de intensiteit van die gesprekken in. Om te kunnen kijken van, kunnen we het timen? Want als ik dan kijk naar andere ervaringen, dan probeer je eigenlijk dat moment een beetje te definiëren waarin je denkt, oh, maar nu beginnen ze het echt kwijt te raken. Er moet nu echt van een uitspraak komen. Willen we de mogelijkheid nog open houden? Ja. En dat lukt niet altijd. Maar dat is dus meer, het is niet een aan-uitknop. Het is er niet ineens. Nee, en dat is ook zo lastig, want er is geen aan-uitknop. Maar er is ook kwaliteit van leven, ook op dat moment, toch? Zeker, zeker. En dat is natuurlijk wat je de hele tijd probeert te benoemen. Waarbij de eerste woorden vaak belangrijk waren. Als Karen dan binnenkwam, dan kon je soms zien aan hoe ze erbij zat. Dan zei ze, het gaat goed. Ja, dan dacht ik, dat is, ik ben nu wel klaar, bij wijze van spreken. En daar heb je nog wel een gesprek. Maar dat gevoel, dat blijf je dan bij. Van nee, dat is het belangrijkste. Het is dus goed. En dan probeer je het wat af te pellen om te kijken, nou, wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En kunnen we nog woorden geven aan dat goed? Maar dit is zo'n moeilijk proces, omdat inderdaad, die eerste woorden, goed. Maar het is dus ook, Leonie, afhankelijk van wat jij zei, is welk moment je haar spreekt. Hè, is dat eerder op de dag, voelt ze zich alweer anders, kan ze zich misschien ook beter uitdrukken. Mevrouw Valkenburg, u heeft twee keer eerder euthanasie verleend bij iemand met dementie. Hoe bepaal je dat moment? Want het lijkt me gewoon heel gek om dat te moeten bepalen. Ja, je bepaalt het natuurlijk samen. Maar is er dan een soort van moment dat je denkt, ja, nu? Ja, gek genoeg wel. Het is toch gewoon, door de duur van die gesprekken en de frequentie, groei je ook samen ergens heen. En bij één patiënt was het echt wel dat je voelde dat ze steeds meer het overzicht aan het verliezen was en zichzelf herhaalde en eigenlijk steeds meer gevangen raakte in haar appartement. Maar wel heel goed ook wist dat ik kon kwam doen. En toen ik op een gegeven moment haar benoemde van dat ik vond dat ze echt, ja, dat de tijd aanbrak, dat ze mogelijk ook niet meer in haar appartement zou kunnen blijven op deze manier. Toen was het verhaal duidelijk, dan is dit het moment. En dat was niet van de een op de andere dag. Daar hebben we nog even een paar weken in gekeken van, nou, hoe gaat dat dan nu? Maar dat waren we dus beide heel erg over eens. En bij een andere man, er was een man die ook die zijn vrouw verloor en eigenlijk al die tijd ook voor haar met zijn dementie bleef doorleven, zeg maar, en zich daar ook bewust van was. En dat was een hele spitsvondige, geestige man, ook in zijn dementie. En die verloor zijn gevoel voor humor. Mm-hmm. En die wist toen, nee, nu wil ik niet meer. Ja. Ja. En omdat u dus al die gesprekken heeft gevoerd, kom je dus samen tot zo'n moment. Ja. Leonie, hoe gaat het nu met Karin? Op dit moment gaat het goed. Ze heeft ongeveer een half jaar geleden of zo ging het echt veel slechter. Was ze heel ontredderd en op dit moment gaat het goed. Ze hebben weer aanpassingen gedaan, allemaal teruggeschakeld. Karin is getrouwd met Jules en ze zijn al heel lang samen. En hij is heel goed in het verzorgende en het begeleidende. Ze hebben 3 kinderen en die zijn ook meegegroeid met de situatie. Iedereen heeft natuurlijk wel verdriet voor zich over wat er verloren is gegaan. Maar ze beleven ook plezier aan elkaar. Ja. Huisarts Toosje Valkenburg en podcastmaker Leonie van Noort. Beide, dankjewel. En de audiodocumentaire Karin is vanaf vandaag te vinden via de podcast NPO1-app en natuurlijk alle podcastplatforms. Dank. Dan verkeer krijg je van Helene de Geest. Er is een ongeluk gebeurd aan de westkant van Amsterdam op de A10 bij Amsterdam Sloterdijk. Dat heeft gevolgen voor het verkeer richting Zaanstad. Vanaf knooppunt Amstel sta je nu een half uur in de file. De linkerrijstrook is bij Sloterdijk dicht. Feit. Feit of fictie? En die gaat vandaag over ijs. Ja, want de ijstak van Unilever gaat in de verkoop. Het bedrijf wil winstgevender worden en stopt dus met dat ijs. Onder meer het ijsje Magnum zijn ze bekend van. En over dat ijsje gesproken merkt analist Jean-Paul van Oudheusden, zegt daarover in het Dagblad van het Noorden: een Magnum is een roomboterfloot op een stokje. Ja, en dit wil ik dus heel graag weten, want elke keer als ik zo'n ding in mijn mond steek, precies, denk ik, is er iemand die dat zegt. Ik eet een pakje boter. Ja, inderdaad. Ik hoor het zo vaak voorbij komen. Je kunt het niet meer zonder schuldgevoel eten. Nou, daar gaan we misschien vandaag een einde aan maken. Want we horen dit inderdaad niet voor het eerst, zegt ook diëtist Mary Stottelaar. Het is al een hele oude vergelijking. Ik denk dat die 20 jaar geleden of 25 jaar geleden al gemaakt werd. Dat klopt absoluut niet. Ja, en dat zegt ook Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Ja, dat is wel onzin. Een pakje boter bevat veel meer vet en veel meer calorieën dan een Magnum. Nou, klaar. Ja, nou, je wilt natuurlijk ook wel even weten hoe groot het verschil is natuurlijk. Oké, hoe groot is het verschil? Annette Rodenburg is lector voeding en gezondheid bij de HAS Green Academy. En die geeft ons de cijfers. Hoewel een Magnum wel veel energie bevat, namelijk 260 kilocalorieën per portie. En dan een Magnum Classic. Je hebt natuurlijk allerlei smaken, maar ik heb de Magnum Classic gepakt. En die is dan 120 milliliter, staat erop. Is een boterfloat met roomboter. En zo'n pakje boter is dan 250 gram. Wel 1890 kilocalorieën. Dat is een groot verschil. Ja, dat is een enorm verschil. Nou, wil je aan diezelfde hoeveelheid calorieën komen met een ijsje, dan moet je er heel veel van eten, vertelt Rodenburg. Je moet dus 7 Magnums eten om aan een pakje roomboter te komen. Om dezelfde hoeveelheid energie binnen te krijgen als een hele roomboterfloat. In beide gevallen lijkt me dat dus een flinke uitdaging. Ja. Maar het kan zeker. Maar goed, we kijken niet alleen naar de calorieën, toch? Nee, je moet ook natuurlijk kijken naar het vet en het suikergehalte. Ik vertel natuurlijk niks nieuws als ik zeg dat een pakje boter voor 80% uit vet bevat. Dus dat is eigenlijk bijna alleen maar vet, meer dan 80%. Terwijl een Magnum slechts een deel vet heeft. 16 gram per portie vet. Dat is echt veel minder. Er zit meer suiker in een Magnum. In een portie zit 25 gram suiker. En er zit geen suiker in roomboter. Ja, en door die combinatie van suiker en vet in ijs eten we dat natuurlijk veel liever dan een flink stuk roomboter, zegt zij dan. stel je voor dat er een pakje boter op een stokje zou zitten, dan zou niemand dat eten. Ik heb nog nooit iemand in ieder geval in de trein gezien met een pakje boter in zijn hand die dat heerlijk zat op te smullen. Alleen maar vet is niet lekker. Daar eten we, hebben we heel snel genoeg van. Dus je overeet niet makkelijk. En dat is bij een Magnum precies anders. Want we weten dat ons brein heel anders reageert op een combinatie van vet en zoet. Want dan heb je zo ontzettend fijn gevoel in je brein eigenlijk. Hè? Want je brein geeft bij een combinatie van vet en zoet allerlei gelukshormonen, noemen ze het wel eens, maar in ieder geval dopamine-achtige stoffen waardoor je je goed gaat voelen. Oké, dus die vergelijking met boter, dat klopt dus niet. Maar waar komt dat dan steeds vandaan? Nou, diëtist Mary Stottelaar heeft al een idee. Dat klinkt gewoon lekker. Daarom gebruiken mensen dat. En het heeft de naam om een heel calorierijk ijsje te zijn. En dan ga je het vergelijken met iets waarvan je denkt van, oh, dat is ook heel calorierijk. Dus boter. Ja, even kritisch denken of dat wel klopt. Ga ik nu elke keer zeggen. Even kritisch denken, jongens. Maar goed, feit of fictie? Ja, marktanalist Jean-Paul van Oudheusen zei dus dat een Magnum een roomboterfloot op een stokje is. Nou, als je met de start van de lente toch eens zo'n ijsje gaat eten, hoef je je echt geen zorgen te maken dat je een pakje roomboter naar binnen werkt. Gezond is natuurlijk anders, maar de uitspraak is nou echt fictie. Goed. Je hoort het vaak. Dure bijlessen voor scholieren. Demissionair onderwijsminister Marielle Paul heeft het liever niet. Sterker nog, er zijn richtlijnen vanuit het ministerie om er geen reclame voor te maken. Want die bijlesbureaus zorgen voor kansenongelijkheid. Maar uit onderzoek van EenVandaag en Ouders en Onderwijs blijkt dat scholen samenwerken met commerciële bijlesbureaus of deze aanraden. In de studio Rozemarijn Lubbe van het EenVandaag opiniepanel. Hi Rozemarijn. Hey. Nou, die minister die wil het niet, maar het onderzoek zegt dat het dus wel gebeurt. Ja, want we hebben onderzoek gedaan dus met ouders en onderwijs onder ouders van kinderen op de basis- en middelbare school. En van de ouders met een kind op de middelbare school zegt een kwart, 27%, dat zij weten dat hun school wel zo'n commercieel bureau aanraadt of er zelfs mee samenwerkt. En dan zijn er ook nog ouders die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of dat gebeurt. Maar om het al, ja, die minister wil het dus niet. Maar wij zien in het onderzoek, er zijn wel degelijk scholen die reclame maken voor zulke commerciële bureaus. Ja, Lammert, Rozemarijn vertelt dus al dat die commerciële bijlesbureaus aangeraden worden en dat er dus samengewerkt mee wordt. Ja, maar je hebt dus ook scholen die juist willen stoppen met deze samenwerking. Het Monsieur Frenk College in Oosterhout stopt vanaf komend schooljaar de samenwerking met zulke commerciële bureaus die bijles- of huiswerkbegeleiding aanbieden. Want volgens de nieuwe directeur van de school, Rob Schuurmans, werkt het inderdaad kansenongelijkheid in de hand. We hebben de samenwerking met dat bijlesbedrijfje opgezegd, omdat we het niet de bedoeling vinden dat zo'n bedrijfje voor sommige kinderen wel toegankelijk is, namelijk de kinderen met ouders die geld hebben, en voor andere kinderen niet toegankelijk is. Dat werkt de ongelijkheid in de hand en daar willen we niet aan meewerken. Oké, terug naar de kinderen. Krijgen veel Nederlandse scholieren bijles, Rozemarijn? En het onderzoek zegt ongeveer 1 op de 5 ouders met kinderen op de middelbare school dat hun zoon of dochter nu of het afgelopen jaar bijles heeft. Nou, dat kan via zo'n bureau zijn dat ze via school vinden, of misschien via internet. Hè. Kan bijvoorbeeld ook zijn via het buurmeisje. Maar 22% in het onderzoek, dat is een minderheid. Maar ja, 1 op de 5, het is nog steeds wel een groep, ja. Ja, en waarom vinden die ouders het dan nodig? Nou ja, zij zeggen heel duidelijk in dat onderzoek, wij doen dat natuurlijk niet voor de lol. Hè. Sommigen zeggen, nou, mijn kind is dyslectisch of heeft dyscalculie of een andere leerstoornis, is niet goed in een bepaald vak, dus heeft dat gewoon zelf nodig. Maar heel veel ouders in dat onderzoek, ja, die geven eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs wel de schuld. Mm. Dus die zeggen, ja, er was corona, er was lesuitval, leerachterstanden, er is een lerarentekort, er zijn onbevoegde leraren voor de klas, veel verschillende leraren. Nou ja, er worden allerlei zaken genoemd waardoor ouders zeggen, ja, mijn kind kan eigenlijk met het onderwijs, het reguliere onderwijs, gewoon het niveau nu niet halen. Dus ja, ze hebben dat gewoon nodig om zich te laten bijspijkeren. Het moet eigenlijk met de stand van het onderwijs nu. Ja, en ik snap het ook wel. Ik bedoel, het is je kind, toch? En als het kan, dan snap misschien ik ook wel dat ouders... Misschien moeten ze gewoon gratis maken, ja. Eigenlijk. Maar goed. De demissionair minister... ouders ook. Ja. Precies, daar komen we zo op. Nou, die demissionair minister die zegt dus, die extra hulp die zorgt dus voor kansenongelijkheid. Is dat zo? Hoe zit dat? Nou, als er bijles is, die kosten die zijn vaak niet mals. Hè. Kijk, wat ik zei, sommigen die hebben wel gratis bijles via school of een paar euro bij het buurmeisje. Maar van die ouders van middelbare scholieren die nu bijles hebben, zegt ruim een derde dat zij daar minstens 100 euro per maand aan uitgeven. Zo. En 1 op de 10 zelfs meer dan 250 euro. Jeetje. Ja, dat zijn echt wel fikse bedragen. Hè. Zo'n commercieel bureau zien we ook, dat vraagt soms 40, 50 euro per uur. Ja, dan kan je ook voorstellen dat sommige mensen dat gewoon niet kunnen ophoesten. En dat zien wij ook in het onderzoek. Ja, dat is ook oneerlijk. Lammert, we hebben dus ouders uit het opiniepanel gesproken. Ja, onder andere met Ilona Lam. Zij heeft 3 kinderen en merkt dat zij op sommige vlakken het niveau op school niet aankunnen. Maar ja, bijles, dat is echt niet te betalen. Maar als je weet dat het er wel in zit, maar dat je kind even net het setje nodig heeft om er te komen, en jij dat setje niet kan geven omdat je financieel niet kan betalen, dan heb ik daar als ouder moeite mee. Ja. Ja, dat is ook pijnlijk. Maar goed, dit is geen uitzondering, toch, dit verhaal? Nee, want van de ouders met kinderen op de basisschool of middelbare school in het onderzoek die nu geen bijles hebben, zegt 8%, 1 op de 12, bijna 1 op de 10, die zegt, ja, mijn kind heeft eigenlijk wel bijles nodig, maar ik kan dat niet betalen. En dan kan je misschien zeggen, ja, regel het dus dan ergens anders. Probeer het op een andere manier. Maar die ouders zeggen echt heel duidelijk, ja, dat gaat niet. Hè? Sommigen zeggen, ik werk fulltime. Dat heb ik al nodig om überhaupt mijn gezin te onderhouden. Zeker met middelbare scholieren zeggen ze, ik heb die kennis helemaal niet. Ik heb zelf helemaal geen HAVO of VWO gedaan. En die scholen, ja, daar kom je weer. Lerarentekort, hebben zelf geen tijd, hebben geen geld. Dus die zeggen ook, hier kan het niet. Ja, dan ben je al snel op zo'n commercieel bureau aangewezen. En dat kost geld. Ja, nog even kort. Zijn het alleen dan de ouders die minder te besteden hebben die het systeem oneerlijk vinden? Nee, eigenlijk bijna alle ouders in het onderzoek zeggen bijles zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En 2/3 vindt ook dat, Lammert zei het al, bijles eigenlijk gratis zou moeten zijn op elke school. Ook als er belastinggeld naartoe moet. En dat zijn ook de rijkere ouders, dus misschien de mensen die het zelf kunnen betalen. Goed, Rosemarijn Lubbe van het 1 Vandaag Opiniepanel, dank je wel. Ze hebben bijna aan het eind van deze uitzending, maar nog niet helemaal. Nee, want dit is er nog. Ja, deze is van 1948, de oudste van onze collectie. Iets van 76 jaar oud, doe je niet, zet je niet aan de straat. Nee, maar dat hangt de Hilversumse Stichting tot Behoud van Brandweererfgoed wel boven het hoofd. Al jaren blazen ze vergaande brandweerwagens weer nieuw leven in. Maar over ruim een maand moeten ze hun pand uit. De gemeente wil natuur maken van de grond waar de loods nu op staat. Dus als er nog iemand is in de buurt van Hilversum die genoeg ruimte heeft voor oude brandweerwagens, meld je dan, want ze zijn echt dringend opzoeken. Het zijn zulke prachtige wagens. Goed, je hoort het. Tot zover 1 Vandaag hier op Radio 1. Om 17:15 zijn we er op televisie, op NPO 1 natuurlijk online. 24/7 via 1vandaag.nl. En hier hoor je zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Van ons alle drie, een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Slapeloze nachten, oorsuizen, stress, niet meer buiten kunnen zitten. Voor de omwonenden van Schiphol is de maat vol. En dus klaagden honderdduizenden mensen de staat aan om een einde te maken aan de toenemende geluidsoverlast. Dus als het druk is, gebeurt dat 30 keer in een uur. Deze week is de uitspraak van de rechter. 5 dagen parkeert daarom de gele bus de hele week onder de rook van Schiphol om met omwonenden te praten over geluidsoverlast, fysieke en mentale klachten en de rechtszaak. Ik heb de laatste 20 jaar meer dan 1 miljoen vliegtuigen over me heen gekregen. Wij wonen namelijk onder de polderbaan. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. 5 dagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Met 10% korting op al onze keukens en iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10:00 s'avonds. U heeft nog 5 dagen. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl.